Dördüncü hakikat, mevcudatın vücutları ve zuhurları beraberlik ve birbiri içinde birlik ve birbirine benzemeklik ve birbirinin misali musagarı ve numune-i ekberi ve bir kısım kül ve külli ve diğer kısım onun cüzleri ve fertleri ve birbirine sikke-i fıdratta müşabehet ve nakş-ı sanatta münasebet ve birbirine yardım etmek ve birbirinin vazife-i fıtriyesini tekmil etmek gibi çok cihetül vahdet noktalarında bedahat derecesine tevhidi ilan ve sanilerinin vahid olduğunu ispat etmek ve kainatın rububiyet cihetinde tecezzi ve inkısam kabul etmez bir kül ve külli hükmünde bulunduğunu izhar etmektir. Evet, mesela her baharda nebatattan ve hayvanattan 400 bin nev'in hadsiz efratlarını beraber ve birbiri içinde bir anda ve bir tarzda yanlışsız, hatasız, kemal-i hikmet ve hüsnü sanatla icat etmek ve idare ve iaşe etmek, hem kuşların misal-i mustagarlar olan sineklerden ta numune-i ekberler olan kartallara kadar hadsiz efratlarını yaratmak ve hava aleminde seyahat ve yaşamalarına yardım eden cihazatı verip gezdirmek ve havayı şenlendirmekle beraber yüzlerinde mucizane birer sikke-i sanat ve cisimlerinde müdebbirane birer hatem-i hikmet ve mahiyetlerinde mürebbiyane birer tuğra-i ahadiyet koymak, hem zerrat-ı taamiyeyi hücerat-ı bedeninin imdadına ve nebatatı hayvanatın imdadına ve hayvanatı insanların yardımına ve umum valideleri İktidarsız yavruların muavenetine hakimane, rahimane koşturmak, göndermek, hem daire-i kehkeşandan ve manzume-i şemsiyeden ve anasır-ı arziyeden ta göz hadakasının perdelerine ve gül goncasının yapraklarına ve mısır sümbülünün gömleklerine ve kavunun çekirdeklerine kadar mütedahil daireler gibi cüz'i ve külli hükmünde aynı intizam ve hüsnü sanat ve aynı fiil ve kemal-i hikmetle tasarruf etmek elbette bedahat derecesine ispat eder ki bu işleri yapan hem vahittir, birdir, her şeyde sikkesi var, hem de hiçbir mekanda olmadığı gibi her mekanda hazırdır, hem güneş gibi her şey ondan uzak, o ise her şeye yakındır, hem daire-i kehkeşan ve manzume-i şemsiye gibi en büyük şeyler ona ağır gelmediği gibi kandaki küreyvat, kalpteki hatırat ondan gizlenmez, tasarrufundan hariç kalmaz. Hem her şey ne kadar büyük ve çok olursa olsun en küçük, en az bir şey gibi ona kolaydır ki sineği kartal sisteminde ve çekirdeği ağacın mahiyetinde ve bir ağacı bir bahçe suretinde ve bir bahçeyi bir bahar sanatında ve bir baharı bir haşir vaziyetinde suhuletle icat eder ve sanatça çok kıymetli şeyleri bize çok ucuz verir, ihsan eder. İstediği fiyat ise bir Bismillah ve bir Elhamdülillah'tır. Yani o çok kıymetli nimetlerin makbul fiyatları başta Bismillahirrahmanirrahim ve ahirinde Elhamdülillah demektir. Bizim seyyahın İkinci menzilde gördüğü beşinci hakikat. Kainatın mecmuunda ve erkanında ve eczasında ve her mevcudunda bir intizam-ı ekmelin bulunması ve o memleketi vasianın tedvir ve idaresine medar olan ve heyet-i umumiyesine taalluk eden maddeler ve vazifedarlar birer vahid olması ve o haşmetli şehir ve meşherde tasarruf eden isimler ve fiiller birbiri içinde ve birer ve bir mahiyet ve vahid ve her yerde aynı isim ve aynı fiil olmakla beraber her şeyi

bir tek zatın malıdır, mülküdür. Ve öyle bir vahidi kadirin masnuları ve hizmetkarlarıdır ki, o koca istilacı unsurları gayet itaatli bir hizmetçi ve o zeminin her tarafına dağılan nevileri gayet intizamlı bir nefer hükmünde istihdam eder. Bizim yolcu bu beş hakikatten aldığı feyzi imani ve zevki tevhidi neşesiyle müşahedatını, hulasa ve hissiyatını tercüme ederek kalbine diyor: bak kitabı kainatın safayı renginine, hame-i zerrini kudret gör ne tasvir eylemiş, kalmamış bir noktayı muzlim çeşmi dil erbabına, sanki ayatın huda nur ile tahrir eylemiş. Hem bil ki kitab-ı alemin evrakıdır ebadına mahdud, sutur-ı hadisatı dehrdir asarına mahdud, yazılmış tezgahı levh-i mahfuz hakikatta mücessem, lafz-ı manidardır alemde her mevcut. Hem dinle çü la ilahe illallah, beraber mizanet her şey, demadem çu yedent ya hak, seraser gü yedent ya hay. Nam ve fi külli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahidun diyerek, kalbiyle beraber nefsi dahi tasdik ederek evet, evet dediler. Sonra o seyyah-ı alem asırlarda gezerken Müceddid-i Elfisani İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk'un medresesine rast geldi, girdi, onu dinledi. O imam ders verirken diyordu: bütün tarikatların en mühim neticesi hakaik imaniyenin inkişafıdır. Ve bir tek mesele-i imaniyenin vüzuh ile inkişafı bin keramata ve ezvaka müreccahtır. Hem diyordu: eski zamanda büyük zatlar demişler ki, mütekelliminden ve ilmi kelam ulemasından birisi gelecek, bütün hakaik imaniye ve İslamiye'yi delail akliye ile kemal-i vuzuh ile ispat edecek. Ben istiyorum ki ben o olsam, belki o adamım diye iman ve tevhid, bütün kemalat insaniyenin esası, mayesi, nuru, hayatı olduğunu ve tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin düsturu, tefekkürat imani ayet bulunması diye talim ederdi. Seyyah tamamıyla işitti, döndü, nefsine dedi ki: madem bu kahraman imam böyle diyor ve madem bir zerre kuvvet-i imaniyenin ziyadeleşmesi bir batman marifet ve kemalattan daha kıymetlidir ve yüz ezvakın balından daha tatlıdır ve madem bin seneden beri iman ve Kur'an aleyhinde teraküm eden Avrupa filozoflarının itirazları ve şüpheleri yol bulup ehli imana hücum ediyor ve bir saadet-i ebediyenin ve bir hayat-ı bakiyenin ve bir cenneti daimenin anahtarı, medarı, esası olan erkan-ı imaniye sarsmak istiyorlar. Elbette her şeyden evvel imanımızı taklitten tahkika çevirip kuvvetlendirmeliyiz. Öyleyse haydi ileri, gel bulduğumuz birer dağ kuvvetindeki bu 29 mertebe-i imaniyeyi namazın mübarek tesbihatının mübarek adedi olan 33 mertebesini ibla etmek fikriyle bu ibretgahın bir üçüncü menzilini daha görmek için Bismillahirrahmanirrahim'in anahtarı ile zihayat alemindeki idare ve iaşe-i Rabbaniye'nin kapısını çalmalıyız ve açmalıyız diyerek mahşer-i acayip ve mecma-i garayip olan bu üçüncü menzilin kapısını istirhamla çaldı. Bismillahirrahmanirrahim ile açtı. Üçüncü menzil göründü, girdi, gördü ki dört hakikat-ı muazzama ve muhita o menzili ışıklandırıyorlar ve güneş gibi tevhidi gösteriyorlar. Birinci hakikat fettahiyat hakikatıdır. Yani fettah isminin tecellisiyle basit bir maddeden ayrı ayrı çeşit çeşit hadsiz muntazam suretlerin beraber her tarafta bir anda bir fiiliyle açılmasıdır. Evet, nasıl ki umum kainatın bağıstanında ayrı ayrı hadsiz mevcudatı çiçekler misillü fettah ismiyle her birine münasip bir tarzı muntazam ve bir şahsiyet mümtaze kudret-i fatıra açmış, vermiş. Aynen öyle de, fakat daha mucizatlı olarak zemin bahçesinde 400 bin enva-ı hayata dahi her birisine gayet sanatlı ve hikmetli birer sureti mevzune ve müzeyyene ve mümtaze vermiş. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اِمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ سَلَاسٍ ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُ فَاَنَّا تُصْرَفُونَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ayetlerinin ifadesiyle tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi suretleri açmasıdır. Fenni nebatat ve fenni hayvanatın şehadetiyle ve tetkikat-ı amikasıyla bu fethi süverde öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki bir tek vahid ahadden ve her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadir-i mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz. Çünkü bu fethi süver fiili ise her yerde ve her anda bulunan nihayetsiz bir kudretin içinde nihayet derecede bir hikmet, bir dikkat, bir ihata ister. Ve öyle bir kudret ise ancak bütün kainatı idare eden bir tek zatta bulunabilir. Evet, mesela mezkür ayetlerin ferman ettikleri gibi üç karanlık içinde bütün validelerin erhamında insanların suretlerini ayrı ayrı, mizanlı, imtiyazlı, zinetli ve intizamlı olarak hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan basit bir maddene açmak ve yaratmak olan fettahiyet ve umum ruhi zeminde aynı kudret, aynı hikmet, aynı sanatla umum insanları ve hayvanları ve nebatları ihata eden bu fethi süver hakikati vahdaniyetin en kuvvetli bir bürhanıdır. Çünkü ihata etmek bir vahdettir, şirke yer bırakmaz. Ve birinci bapta vücubu vücuda şehadet eden 19 hakikat nasıl ki vücutları ile Halık'ın vücuduna delalet ederler, öyle de ihataları ile de vahdete şehadet ederler. Bizim yolcunun üçüncü menzilde gördüğü ikinci hakikat, Rahmaniyet hakikatıdır. Yani gözümüzle görüyoruz. Birisi var ki bize zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleriyle doldurmuş, bir ziyafetgah yapmış ve rahmaniyetin yüz binlerle ayrı ayrı lezzetli taamları içinde dizilmiş bir sofra etmiş ve zemin içini rahimiyet ve hakimiyetin binlerle kıymettar ihsanlarını cami bir bahzen yapmış ve zemini devri senevisinde bir ticaret gemisi hükmünde her sene alemi gayiptan levazımat insaniye ve hayatiyenin yüz bin çeşitlerinden en güzellerini içine alarak yüklenmiş bir nevi sefine veya şimendifer gibi ve baharı ise erzak ve elbisemizi taşıyan bir vagon hükmünde olarak bizlere gönderir, bizi gayet rahimane beslettirir. Ve bütün o hediyelerden, o nimetlerden istifade etmemiz için bize de yüzlerle ve binlerle iştihalar, ihtiyaçlar, duygular, hissiyatlar, hisler vermiş. Evet, ayet-i hasbiye dair olan dördüncü şuada izah ve ispat edildiği gibi bize öyle bir mide vermiş ki hassiz tağımlardan lezzet alır ve öyle bir hayat ihsan etmiş ki duygularıyla bir sofrayı nimet gibi koca cismani alemde hassiz nimetlerinden istifade eder ve öyle bir insaniyet bize lütfetmiş ki akıl ve kalp gibi çok aletleriyle hem maddi hem manevi alemin nihayetsiz hediyelerinden zevk alır. Ve öyle bir İslamiyet bize bildirmiş ki alemi gayb ve alemi şehadetin nihayetsiz hazinelerinden nur alır. Ve öyle bir iman hidayet etmiş ki dünya ve ahiret alemlerinin hasra gelmez envarından ve hediyelerinden tenevvür edip müstefid eder. Güya rahmet tarafından bu kainat hassiz antika ve acip ve kıymetli şeylerle tezyin edilmiş bir saraydır ve bütün o saraydaki hassiz sandıkları ve menzilleri açacak anahtarlar insanın ellerine verilmiş ve bütün onlardan istifade ettirecek olan ihtiyaçlar, hissiyatlar, insanın fıtratına verilmiş. İşte böyle dünyayı ve ahireti ve her şeyi kaplamış bir rahmet, elbette o rahmet vahidiyet içinde bir ahadiyetin cilvesidir. Yani nasıl ki güneşin ziyası mukabilindeki umum eşyayı ihata etmesiyle vahidiyete bir misal olduğu gibi, parlak ve şeffaf her bir şey dahi kabiliyetine göre güneşin hem ziyasını, hem hararetini, hem ziyasındaki yedi rengini, hem aksi misalini almakla ehadiyete bir misal olduğundan, elbette o ihatalı ziyayı gören adam, arzın güneşi vahittir, bir tektir diye hükmeder. Ve her parlak şeyde, hatta katrelerde güneşin ışıklı, hararetli aksini müşahede eden o adam, güneşin ehadiyetini, yani bizzat güneşi sıfatlarıyla her şeyin yanındadır ve her şeyin aynayı kalbindedir diyebilir. Aynen öyle de Rahman-ı Zülcemal'in geniş rahmeti dahi ziya gibi umum eşya-i hatası o Rahman'ın vahidiyetini ve hiçbir cihette şeriki bulunmadığını gösterdiği gibi her şeyde, hususan her bir zihayatta ve bilhassa insanda o cemiyetli rahmetin perdesi altında o Rahman'ın ekser isimlerinin ışıkları ve bir nevi cilve-i zatiyesi bulunarak her ferde bütün kainata baktıracak ve münasebettarlık verecek bir cemiyet-i hayatiye vermesi dahi o Rahman'ın ehadiyetini ve her şeyin yanında hazır ve her şeyini yapan o olduğunu ispat eder. Evet, nasıl ki o Rahman o rahmetin vahidiyetiyle ve ihatasıyla kainatın mecmuunda ve zeminin yüzünde celalinin haşmetini gösteriyor, öyle de ehadiyetin cilvesiyle her bir zihayatta, hususen insanda, bütün nimetlerin numunelerini o fertte toplayıp o zihayatın alet ve cihazatına geçirip tanzim ederek mecmu-i kainatı parçalanmadan o tek ferde bir cihette aynı hanesi gibi verdirmesiyle dahi cemalinin hususi şefkatini ilan eder ve insanda enva ihsanatının temerküzünü bildirir. Hem nasıl ki bir kavunun mesela her bir çekirdeğinde o kavun temerküz ediyor ve o bir çekirdeği yapan zat elbette odur ki o kavunu yapar, sonra ilminin hususi mizanı ile ve hikmetinin ona mahsus kanunu ile o çekirdeği ondan sağar, toplar, tecessüm ettirir. O tek kavunun tek ve vahid ustasından başka hiçbir şey o çekirdeği yapamaz ve yapması muhaldir. Aynen öyle de Rahmaniyetin tecellisiyle kainat bir ağaç, bir bostan ve zemin bir meyve, bir kavun ve zihayat ve insan bir çekirdek hükmünde olduğundan elbette en küçük bir zihayatın Halık'ı ve Rabbi bütün zeminin ve kainatın Halık'ı olmak lazım gelir. Elhasıl nasıl ki ihatalı olan fettahiyet hakikatiyle bütün mevcudatın muntazam suretlerini basit maddeden yapmak ve açmak vahdeti bedahetle ispat eder, öyle de her şeyi ihata eden Rahmaniyet hakikati dahi vücuda gelen ve dünya hayatına giren bütün zihayatları ve bilhassa yeni gelenleri kemal-i intizamla beslemesi ve levazımatını yetiştirmesi ve hiçbirini unutmaması ve aynı rahmet her yerde, her anda ve her ferde yetişmesiyle bedahette hem vahdeti hem vahdet içinde ehadiyeti gösterir. Seyyahımızın üçüncü menzilde müşahede ettiği üçüncü hakikat, müdebbiriyet ve idare hakikatıdır. Yani gayet dehşetli ve süratli ecram-ı semaviyeyi ve gayet istilacı ve karıştırıcı unsurları ve gayet ihtiyaçlı, zafiyetli mahlukat-ı arziyeyi kemal-i intizam ve muvazeneyle idare etmek, birbirlerine muavenettar yapmak ve imtizaçkârâne idare etmek ve tedbirlerini görmek ve bu koca alemi bir mükemmel memleket, bir muhteşem şehir, bir müzeyyen saray gibi yapmak hakikatıdır. İşte bu cebbarane ve rahmanane idarenin büyük dairelerini bırakıp yalnız baharda zemin yüzünde cereyan eden o idarenin bir tek sayfa ve safhasını Risalet-ül Nur 10. söz gibi mühim risalelerinde izah ve ispat etmesine binaen kısa bir suretini bir temsille göstereceğiz. Şöyle ki, mesela ve faraza, harika ve cihangir bir zat 400 bin ayrı ayrı milletlerden, taifelerden bir ordu teşkil etse, her milletin ve her taifenin neferlerine ait elbiselerini, hem silahlarını, hem yemeklerini, hem talimat, hem terhisatlarını, hem hidematlarını birbirinden ayrı ayrı, hem çeşit çeşit olarak bütün o muhtelif cihazatı noksansız, kusursuz, yanlışsız, hatasız, vakti vaktine, gecikmeden, karıştırmadan, kemal intizamla ve gayet mükemmel bir tarzda o mucizatlı kumandan verse, elbette o gayet geniş ve karışık ve ince ve muvazeneli ve kesretli ve adaletli idareye, o harika kumandanın fevkalade kudretinden başka hiçbir sebep elini uzatamaz. Eğer uzatsa muvazeneyi bozar ve karıştırır. Aynen öyle de gözümüzle görüyoruz ki bir desti gaybi her baharda 400 bin muhtelif nevilerden mürekkep bir muhteşem orduyu icat edip idare ediyor. Kıyametin numune olan güz mevsiminde o 400 binden 300 bin nebati ve hayvani nevilerini vefatlar suretinde ve mertler namında terhis edip vazifelerinden paydos ediyor. Ve haşir ve neşir numune olan baharda haşr-ı azamın 300 bin misalini birkaç hafta zarfında kemal intizamla inşa edip, hatta bir tek ağaçta dört küçük haşirleri, yani kendini ve yapraklarını ve çiçeklerini ve meyvelerini, gitmiş baharın aynı gibi neşirlerini gözümüze gösterdikten sonra o 400 bin enva bali olan ordu-yu sübhani'nin her nev'e, her taifeye mahsus ve münasip ayrı ayrı rızıklarını ve çeşit çeşit müdafaa silahlarını ve ayrı ayrı libaslarını ve ayrı ayrı talimlerini ve terhislerini ve ayrı ayrı bütün cihazat ve levazamatlarını kemal intizamla, sehifsiz, hatasız, karıştırmadan ve hiçbirini unutmadan umulmadık yerlerden vakti vaktine vermekle kemal-i rububiyet ve hakimiyet ve hikmet içinde vahdaniyetini ve ahadiyetini ve ferdiyetini ve nihayetsiz iktidarını ve hadsiz rahmetini ispat ederek bu tevhid fermanını zemin yüzünde her bahar sayfasında kalemi kader ile yazar. Bizim seyyah yalnız bir baharda bu fermanın bir tek sayfasını okuduktan sonra nefsine dedi ki, böyle her baharda Haş-ı Ekber'den daha garip binlerle haşirleri inşa eden mükafat ve mücazat içinde kudretine nispeten bir bahardan daha kolay olan haşrı yapacağını ve kıyameti getireceğini umum enbiyasına binlerce defa vaat ve ahd eden ve Kur'an'da haşrın vukuuna binlerle işaretle beraber bin adet ayetlerinde sarahaten hükmedip tehdit ve taahhüt eden bir Kadir-i Cebbar'ın, bir Kahhar-ı Zülcelal'in o kadar vaatlerini tekzip ve kudretini inkar hükmünde olan inkarı haş hatasını irtikab edenlere cehennem azabı aynı adalettir diye hükmetti, nefsi dahi amenna dedi.